น้ำใจสหธรรมิกครั้งแรกที่ผมอธิษฐานต่อหน้าพระประธานบนศาลาที่วัดป่าบ้านตาดว่าผมจะช่วยทำโครงการช่วยชาติของหลวงตาจนเสร็จนั้นในขณะนั้นหลวงตาท่านตั้งจุดหมายว่าจะระดมทองให้ได้4 ตันพอทำไปจาก4 ตันท่านเพิ่มเป็น10 ตันผมก็คิดในใจแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยเราไม่มีรายได้และจะเอาเงินมาจากไหนมาใช้จ่ายแต่ผมก็ได้เพื่อนเจ้าของร้านเสริมสินซอแดงกับคุณวิชัยเสริมสินเขาช่วยสนับสนุนเราเรื่องยางรถยนต์ให้ยางรถมาแล้วก็น่าแปลกเวลารถผมจะเสียมันจะต้องไปเสียตรงหน้าคนมีสตางค์มีอยู่วันหนึ่งผมสตาร์ทรถแล้วกำลังจะออกรถพอดีซอแดงเห็นอาการเฮียโฮคลัตช์มันพังแล้วนะไปเอารถไปซ่อมผมก็บอกซื่อๆไม่มีเงินซอแดงบอกทันทีเดี๋ยวฉันออกให้เองเอาไปอู่ช่างน้อยเลยนะเดี๋ยวฉันไปจ่ายสตางค์ให้แล้วอีกทีคราวไปแจกต้นพับป่าอยู่ที่กรุงเทพเครื่องรถมันจะพังอยู่แล้วเพราะเราใช้รถเต็มที่มายาวนานเป็นปีๆพอมีรถผมก็ขับกุเลงไปเงินก็ไม่มีซ่อมปรากฏว่าไปเจอคนมีสตางค์เขาอีกคุณโชติมาด่านเจริญเขามาได้ยินเสียงรถผมเขาก็บอกเฮียโฮฟังจากเสียงเครื่องอะเอาไปทำเถอะรถมันจะพังอยู่แล้วผมก็บอกตรงๆทำได้ยังไงเงินตั้ง 3-4 หมื่นเขาก็ปรารถนาเดี๋ยวช่วยออกให้ไว้อยู่แล้วเขาก็ช่วยยกเครื่องให้เห็นไหมครับน้ำใจของพวกเขาแต่ละคนผมจึงยังสามารถช่วยงานหลวงตามาได้เรื่อยๆมีอีกครั้งหนึ่งผมเข้ากรุงเทพใช้จ่ายจนเงินหมดนั่งนึกอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีเหลืออยู่200บาทเท่านั้นตอนนั้นเรื่องที่ผมทำโครงการช่วยชาติก็มีเพียงบางคนเท่านั้นที่รู้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักผมจึงตัดสินใจเติมน้ำมัน100บาทอีก100บาทเพื่อเอาไว้ซื้ออาหารกินและผมก็ขับเข้าปั๊มน้ำมันปรากฏว่าคุณเหรียญเขาขับรถตามหลังผมเข้าปั๊มมาติดๆผมก็ไม่รู้พอผมจอดรถกำลังจะบอกเติมน้ำมัน100บาทคุณเหรียญเดินมาหาบอกสวัสดีเฮียโฮตอนนั้นเขารู้จักผมแต่ผมยังไม่รู้จักเขาจะเติมน้ำมันหรือครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นให้เหรียญทำบุญหน่อยได้ไหมเหรียญจะเติมน้ำมันให้แล้วคุณเหรียญก็บอกเด็กปั๊มน้องเติมคันนี้เต็มถังและเขาก็ชี้ไปที่รถเขาเองคันโน้นเติม200บาทโอ้ยคิดดูสิครับเต็มถังของเราแต่ของตัวเองเติม200นี่คือน้ำใจของคุณเหรียญบางครั้งผมก็เห็นอยู่ว่าในกระเป๋ามีเงิน40บาทแต่ก็แปลกอีกวันรุ่งขึ้นเกิดมีใบละ1,000บาทมาอยู่ในกระเป๋าผมก็ได้แต่สงสัยเงิน 1,000 บาทเนี่ยมาจากไหนก็เราไม่มีนี่นาเมื่อวานมีในกระเป๋าแค่40บาทแล้วมันเกิดมีขึ้นมาได้ยังไงแต่ในการทำงานถวายหลวงตานี่ผมจำเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้มากมันเบลอไปหมดก็พวกผมออกไปทำงานกันตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมากลางคืนและยังต้องมาเตรียมต้นพับป่ากันจนถึง1-2มาแต่งต้นกันบ้างอะไรบ้างและไหนจะต้องหาเงินหาอุปกรณ์อีกสมัยก่อนทำรูปมาติดต้นพับป่าทีหนึ่งก็ 4-5 หมื่นบาทซึ่งเราก็ไม่มีทุนทุกอย่างต้องซื้อหากันเองแม้แต่ไม้ยางรัดฟางก็ต้องหาซื้อกันเองทั้งหมดไม่มีคนสนับสนุนเราแต่ก็แปลกปรากฏว่าพวกเราก็ไปหาไปทำกันจนตลอดรอดฝั่งได้ทุกครั้งน้ำใจโรงพิมพ์สินสยามมีครั้งหนึ่งโรงพิมพ์สินสยามได้นิมนต์หลวงตาไปเทศและรับต้นพับป่าที่โรงพิมพ์มีคนบอกเฮียกวงเจ้าของโรงพิมพ์ว่าให้โทรศัพท์ไปหาเฮียโฮให้มาช่วยแจกต้นพับป่าเขาแจกเก่งเฮียกวงจึงโทรศัพท์มาหาผมนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้รู้จักกับเฮียกวงผมก็ไปช่วยไปวันแรกเขาเอาสตังค์ให้เป็นค่าน้ำมันรถผมบอกไม่เอาผมยังมีอยู่แล้วผมก็ไปทำงานต่อมาเฮียกวงก็บอก เฮียโฮพูดเก่งช่วยไปแจกตามโรงงานต่างๆให้หน่อยคือตามโรงงานนี่เข้าถึงตัวคนลำบากอย่างมากไปจอดอยู่แค่ประตูเพราะยามเขาก็ไม่ให้ไปต่อแล้วเราก็ต้องพยายามพูดชี้แจงให้ยามเข้าใจถ้ายามเขาเข้าใจเขาก็โทรศัพท์ถามเจ้านายให้เราก็คุยกับเจ้านายเขาอีกรอบถ้าเขาอนุญาตเราจึงจะเข้าไปได้มันหลายขั้นตอนมากบางโรงงานก็อนุญาตบางโรงงานก็ไม่อนุญาตแต่ในที่สุดก็อุตส่าห์ได้มาหลายโรงงานอยู่เพราะเท่าที่จำได้ตอนนั้นรู้สึกจะให้ตำรวจไปเป็นเพื่อนเราด้วยก็มาทราบว่าประสบความสำเร็จพอสมควรคนมาฟังเทศหลวงตากันเต็มโรงพิมพ์แต่เราก็ไม่รับเงินจากเขาเลยนะทั้งๆที่เฮียกวงพยายามยื่นให้เราใช้อยู่ตลอดแต่ผมก็ไม่รับพอช่วยแจกเสร็จพวกผมก็จะกลับผมไปลาเฮียกวงแกยังไม่ยอมให้กลับขอให้อยู่ช่วยงานให้เสร็จก่อนผมปฏิเสธเพราะยังมีงานที่อื่นรออยู่อีกมากที่จริงแล้วผมก็อยู่ช่วยที่นี่มากวันกว่าที่อื่นๆแล้วเฮียกวงเดินมาส่งผมแล้วก็พูดว่าทำไมเสียงเครื่องรถเฮียโฮมันดังผิดปกติที่จริงเฮียกวงแอบดูเกณฑ์น้ำมันไว้แล้วเฮียกวงก็เขียนบินน้ำมันให้500บาทเฮียโฮเอาไปเติมน้ำมันนะ500บาทผมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องครับแกก็บอกอีกโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้แล้วเดี๋ยวเสียบินช่วยรับไว้หน่อย500บาทเนี่ยมันก็นิดเดียวบินก็เขียนไปแล้วผมก็เลยรับเข้ามา500บาทจากวันนั้นมาเฮียกวงบอกผมว่าตั้งแต่วันนี้ไปรูปกับธงที่ใช้ประดับต้นพระป่านี่ทางโรงพิมพ์จะพิมพ์ให้ตลอดก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพิมพ์สินสยามนับแต่บัดนั้นมาจนปัจจุบันงานก็สะดวกขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ธงจากแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เท่ากันมีตั้งแต่ใบละบาท6สลึงใบละ2บาทก็มีซึ่งต้องใช้ทุนไม่ใช่น้อยๆไปแจกต้นพระป่าแต่ละครั้งแต่ละที่เราใช้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ต้น 5,000 ต้นอย่างน้อยก็ต้อง 2,000 ต้นก็แล้วแต่ว่าจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็ก